वरदान बोला, बड़ों को तुम नहीं आप कहते, लेकिन रघुवंशी परिवार के लोग तमीज भूल गए हैं। कोई बात नहीं, हर्षवर्धन के साथ बहुत जल्द मुझे एक मीटिंग करनी है, तो मैं आधा घंटा रघुवंशी परिवार की तमीज के बारे में भी बात कर लूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट शिवाय को वरदान ने हर्षवर्धन की धमकी दे दी थी। शिवाय ने अपनी बात सही करते हुए दांत पीसते हुए बोला, यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवाय ने भी आप बोलकर इनडायरेक्ट माफी मांग ली ताकि वो हर्षवर्धन से उसकी शिकायत ना करे। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं शौर्य से मिलने आया हूँ जैसे तुम मिलने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ताने नहीं मारता, हालचाल पूछता हूँ। वरदान ने दृष्टि और आर्य को देखा। वरदान का दिल हुआ कि वो दृष्टि और आर्य को गले लगा ले, लेकिन फिलहाल वरदान ऐसा नहीं कर सकता था। वरदान की कुछ मजबूरियां थी जिसके चलते वो इन तीनों भाई बहनों को अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता था। वरदान ने आर्य को देखा तो उसका मासूम सा चेहरा देखता ही रहा। वरदान ने ना चाहते हुए भी आर्य के सिर पर हाथ रखकर कहा, यस यू आरू। वरदान के ऐसा करने से आर्य थोड़ी सी सहम गई और वो शिवाय के पीछे आकर खड़ी हो गई। शिवाय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने वरदान को देखकर कहा, छुई मुई, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, दिखने में तो ये काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, इनसे क्या डरना? लगता है मिस्टर वरदान सिंह रजावत का आशीर्वाद छुई मुई को नहीं चाहिए। वैसे ही आशीर्वाद क्या देंगे, ये तो धमकी देते हैं। वरदान बोला, वक्त वक्त की बात है मिस्टर शिवाय रघुवंशी, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त तो अच्छे अच्छों को नचा देता है। शिवाय ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, लगता है मिस्टर वरदान सिंह रजावत आपको वक्त ने बहुत नचाया है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं आप? वरदान बोला, जब मुझे वक्त ने नचाया था तब तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन वक्त नचाता सबको है, जब वक्त तुम्हें नचाएगा तो मैं जरूर देखूंगा। शिवाय ने बहुत एटीट्यूड के साथ कहा, शिवाय रघुवंशी को नचाना वक्त के हाथ में भी नहीं है। वरदान को शिवाय के एटीट्यूड पर हंसी आ रही थी और इसीलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ठहर गई। शिवाय ने भी मुस्कुराहट वरदान को पास की और शौर्य को आंखों आंखों में बोला, मैं जा रहा हूँ। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और चला गया। शिवाय के जाने के बाद वरदान ने शौर्य को देख कर कहा, शौर्य तुम्हारे पिता के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं वो कभी नहीं चुका सकता, लेकिन तुम अगर मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वरदान और शौर्य के बीच में बहुत सारी बातें हुई और फाइनली शौर्य ने वरदान का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वरदान ने दृष्टि को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन दृष्टि ने मना कर दिया। वरदान बोला, प्लीज दृष्टि हमारे साथ चलो, शौर्य भी तो वहां होगा। दृष्टि बोली, नहीं अंकल, मैं नहीं जा सकती, मैं पॉट बनाती हूँ, बहुत जल्द मेरे पॉट्स का एग्जीबिशन होने वाला है, उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं पूर्वी के साथ ही कंफर्टेबल हूँ। वरदान ने भी दृष्टि को ज्यादा फोर्स नहीं किया, दृष्टि पूर्वी के साथ उसी के फ्लैट में चली गई। वरदान ने शौर्य को देखकर कहा, क्या तुम्हारी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम है? शौर्य बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अकेले रहना चाहती है। अब शौर्य वरदान को दृष्टि के बारे में क्या बताता, कैसे बताता कि दृष्टि के साथ बीते दिनों में कितना कुछ हो गया। शौर्य भी दुख मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शौर्य दृष्टि के दिल की हालत समझता था, इसीलिए उसने उसे फोर्स नहीं किया। वरदान बोला, दृष्टि की आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाते? शौर्य बोला, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे होते भी तो भी मैं दृष्टि का इलाज नहीं करवाता, पहले आरू का इलाज करवाता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आरू का इलाज करवा दूं, इसीलिए वो शिवाय रघुवंशी के साथ चली गई। शिवाय रघुवंशी उसका इलाज करवा रहा है, आरू की रिपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल है, शायद शिवाय उसे पूरा ठीक कर दे। आपने देखा, आरू को अब शिवाय रघुवंशी पर भरोसा होने लगा है, आपसे डरकर वो शिवाय के पीछे छुप गई। शौर्य चुप ही हुआ था कि वरदान ने एक सवाल और उसके सीने पर दाग दिया। वरदान बोला, क्या शिवाय तुम्हारा अच्छा दोस्त है? शौर्य ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं अंकल, लेकिन साला कमीना बहुत है, अगर उसने ठान लिया कि वो आर्य को ठीक कर देगा तो वो आर्य को ठीक करके ही मानेगा। शिवाय ने आर्य की बीमारी को एक चैलेंज के रूप में लिया है और अब वो कुत्ता उस चैलेंज को जीत कर ही मानेगा। शिवाय की आदत है, अगर उसने एक बार चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो उस चैलेंज को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अब तो शिवाय आर्य को ठीक करके ही मानेगा, मुझे डर इस बात का है कि कहीं शिवाय आर्य को प्यार ना करने लगे। अगर शिवाय आर्या को प्यार करने लगा तो वो कभी आरू को मेरे पास वापस नहीं भेजेगा। मैं जानता हूँ अंकल, अगर शिवाय को आर्या से प्यार हो गया तो शिवाय किसी की नजर भी आर्या पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में दिव्यांश और पैंथर रेडी हो रहे थे। आज डेजी की बर्थडे पार्टी थी, दोनों ही जाना नहीं चाहते थे लेकिन दोनों को ही जाना पड़ा। दिव्यांश बोला, पैंथर यार मेरा जाने का मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, नहीं गया तो डेजी और कोई उल्टी सीधी डिमांड करने लगेगी। पैंथर बोला, सर पिछले 4 महीनों से यही है, एक दिन और सही, आज डेजी की बर्थडे पार्टी पर चले जाते हैं, उसके बाद तो इंडिया वापस ही जाना है। दिव्यांश बोला, पैंथर मैं बस इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहता हूँ। 4 महीने मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानता हूँ, परसों हमारी फ्लाइट है और मुझसे एक एक मिनट कट नहीं रहा। सर सब ठीक हो जाएगा, यहाँ आपने इतने दिन काटे हैं 2 दिन और सही, उसके बाद तो मैं और आप दोनों मिलकर दृष्टि भाभी को ढूंढ लेंगे, पैंथर ने जवाब दिया। पैंथर के मुंह से भाभी सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पैंथर फिर बोला, सर मुझे डेजी कुछ ठीक नहीं लगती, कोई अपनी बर्थडे पार्टी भी पोस्टपोन करता है, इसने अपनी बर्थडे पार्टी 3 महीने पोस्टपोन कर दी, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दिव्यांश बोला, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तो जैसे तैसे पार्टी में 2 घंटे बिताऊंगा और निकल जाऊंगा। तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर ने अपना फोन चेक किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। पैंथर बोला, सर मैंने कहा था ना आपसे कि डेजी के दिमाग में कुछ चल रहा है। दिव्यांश ने अपना कोट पहनते हुए कहा, क्या चल रहा है? पैंथर बोला, सर आज वो आपको खोने की फिराक में है। ये सुनते ही दिव्यांश को खांसी आ गई और पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट। पैंथर ने पास रखे गिलास को उठाया और दिव्यांश को देते हुए कहा, सर इतना एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, इसे पी लीजिए। दिव्यांश तो गुस्से में पैंथर को देख रहा था। दिव्यांश बोला, पैंथर क्या बकवास कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो तुम? पैंथर ने अपने कंधे उचका कर कहा, वही जो आप सुन रहे हैं, शिवाय सर की गलती नहीं है, डेजी ने शिवाय सर से भी यही डिमांड की थी और शिवाय को ना चाहते हुए भी उसकी ये डिमांड पूरी करनी पड़ी। शिवाय और शौर्य दोनों ने मिलकर डेजी मैम का बेवकूफ बना दिया और अब इस चीज का बदला वो आपसे लेना चाहती है। पैंथर बोल तो रहा था लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दिव्यांश का मजाक उड़ा रहा है। दिव्यांश थोड़ा गुस्सा होकर बोला, पैंथर तू कुछ कर वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। पैंथर थोड़ा हंसते हुए बोला, उसका हुस्न आपकी जवानी और गोली मैं खाऊं, ये तो ना इंसाफी है। सर इतना क्या सोच रहे हैं, मजे लीजिए, डीजी मैम फिगर मेंटेन करके रखती हैं। सर सोच कर देखिए, जब आग और पानी का मिलन होगा तो कितना धुआं उठेगा। दिव्यांश गुस्से में बोला, पैंथर मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, अगर डेजी ऐसा कुछ सोच रही है तो मैं उसे आज सच में गोली मार दूंगा, पहले उसे मारूंगा और फिर तुझे मारूंगा, मतलब मेरा मरना तय है, चाहे गलती किसी की भी हो मरूंगा मैं ही, पैंथर ने जवाब देते हुए कहा। दिव्यांश रूम से जाता हुआ बोला, बिल्कुल ठीक, तू ही मरेगा और अगर तू चाहता है कि तू जिंदा रहे तो डेजी को मुझसे 6 फुट दूर रखना, अगर वो मेरे नजदीक आई तो तू गया। पैंथर भी दिव्यांश के पीछे पीछे चला गया और फिर कुछ सोच कर बोला, सर मेरे पास एक आइडिया है लेकिन आप उस आइडिया के लिए अग्री नहीं करोगे, इसके अलावा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि मैं बैठ कर कोई प्लानिंग करूं। दिव्यांश रुक गया और पैंथर को सवाल भरी नजरों से देखने लगा। पैंथर बोला, सर आप 2 घंटे के लिए गे की एक्टिंग कर लीजिए ना। दिव्यांश गुस्से में बोला, थप्पड़ खींच कर मारूंगा, थप्पड़ यहां लगेगा और आवाज इंडिया तक जाएगी, और कुछ सोच? पैंथर बहुत सोचकर फिर बोला, तो फिर आप मुझे गोली ही मार दो क्योंकि मैं तो इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। दिव्यांश गाड़ी में बैठता हुआ गुस्से में फिर बोला, इस डेजी की बच्ची को मैं देखता हूँ, हम भाइयों को समझती क्या है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, रघुवंशी ब्रदर्स अगर अपनी पर आ गए तो एक एक की हड्डी तोड़ देंगे, लगता है आज डेजी की हड्डी टूटनी निश्चित है। पैंथर ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला, अरे सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते, हम ऑस्ट्रेलिया में किसी को नहीं मार सकते, आप यहाँ से खून करके जाएंगे क्या, एक लड़की को कैसे मारेंगे, वो भी वो लड़की जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। सर आप उसे नहीं मार सकते, गुस्से पर काबू रखिए, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। दिव्यांश गुस्से में सीट बेल्ट लगाता हुआ बोला, तो जल्दी सोच ले वरना मैं सच कह रहा हूँ, डेजी मेरे हाथों से मर जाएगी, शिवाय ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो नरम दिल का है, पर मैं नहीं हूँ, मैं तो जान से ही मार दूंगा। पैंथर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिव्यांश ने वही गाना प्ले किया जिसे वो रोज सुनता था। गाना सुनकर पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पैंथर बोला, सर ये गाना कब तक सुनेंगे आप? जब तक दृष्टि मेरी बाहों में नहीं आ जाती, जब तक ये आंखें दृष्टि को देख नहीं लेती, जब तक मैं दृष्टि से माफी नहीं मांग लेता, जब तक मैं दृष्टि से शादी नहीं कर लेता, जब तक मैं दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख लेता। एक यही गाना है पैंथर, जिसके सहारे मैंने 4 महीने काट लिए, वरना एक एक पल काटना भारी हो रहा था। दिव्यांश ने एक ही सांस में ये सारी बातें कह दी। दिव्यांश मोबाइल निकालकर फिर से उसी फोटो को देखने लगा, जो फोटो 3 साल पुरानी थी, जिसमें दृष्टि और दिव्यांश एक ही सोफे पर बैठे थे। पैंथर ने दिव्यांश की ओर देखा और फिर दिव्यांश का मूड ठीक करने के लिए कहा, सर आपकी सेटिंग तो हो गई, मेरी भी करवा दीजिए। दिव्यांश ने एक आईब्रो चढ़ाकर पैंथर को देखा और बोला, मैं यहाँ मैरिज ब्यूरो खोलकर बैठा हूँ। पैंथर ने मुंह बनाकर दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा देखता हूँ, क्या पता तेरी भाभी की कोई फ्रेंड हो। ये सुनकर पैंथर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूर्वी का फ्लैट। दृष्टि बालकनी में बैठी हुई मिट्टी से पॉट बना रही थी। दृष्टि बार बार पॉट बनाती फिर भी वो खराब हो जाता। पूर्वी हाथ बांधे हुए उसे देख रही थी। पूर्वी बोली, दृष्टि क्या है, क्या कर रही हो, क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? एक तो तुम्हारा ये डिसीजन ही गलत था कि तुम ये बेबी कैरी करना चाहती हो, और अब जब तुम ये डिसीजन ले ही चुकी हो तो कम से कम अपना ध्यान तो रखो, अपने लिए ना सही इस बेबी के लिए ही टाइम से खा पी लिया करो। लेकिन नहीं, तुम तो पॉट में ही लगी रहती हो। तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम कितनी टेंशन में हो। अगर तुम टेंशन में रहोगी तो बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम? तुमने शौर्य भैया को भी नहीं बताया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शौर्य भैया से नहीं छुपाना चाहिए था? क्या होगा डेजी की पार्टी में? क्या दिव्यांश अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा? क्या अपनी प्रेगनेंसी के बारे में दृष्टि शौर्य को बताएगी?